بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس السادس: صوم لسيك وعدت بالحق والعدل. Umetumwa kwa haki na uadilifu, umetumwa na umeletwa Muhammad kwa haki na uadilifu. Waqafa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Badrin, alisimama mtume katika vita vya Badri. Bi qadibin fi yadihi, kwa kigongo au kijiti kilichopo katika mkono wake. Famarra bisawadi ibn Khaziya, akapita kwa Sawadi ibn Khaziya. Wa huwa kharij min as-saf, naye amejichomoza kwenye safu, ametoka. Fadarabahu biqadibi fi batnihi, akampiga kwa hicho kigongo katika tumbo lake. Wa qala lahu, na akamwambia: istaqim ya Sawad, nyoka sawa, simama sawa ewe Sawadi. Faqala Sawadi, akasema: auja'tani ya Rasulullah, umenipa maumivu ewe mtume wa Allah. Auja'tani, umeniumiza, umenipa maumivu ewe mtume wa Allah. Waqad bu'itha bilhaqi, na wewe umetumwa kwa haki wal adli. Faaqidni, basi nipe nikulipizie. Qiwad ni kulipiza kisasi, kwa kuwa amempiga, nimeumia, na mimi nikulipizie. Faaqidni min nafsika, nisimamishie kisasi kwa nafsi yako. Fakashafa ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam an batnihi, tume akaweka wazi tumbo lake. Waqala, akamwambia: istaqid ya Sawad, haya, lipiza kisasi ewe Sawad. Fatanaqahu Sawadun, Sawadi akamkumbatia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waqabbala batnahu, na akalibusu tumbo lake, na akalibusu tumbo lake. Faqala lahu sallallahu alayhi wa sallam, mtume akamwambia: ma hamalaka ala dhalika, kipi kilichokusukuma katika hilo? Kwa nini ukafanya hivi? Faqala ya Rasulullah, aradtu an yakuna akhir al-ahd an yamassa jildi jildaka. Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, aradtu an yakuna akhir al-ahd, nimetaka mimi iwe muda wangu wa mwisho, ayamassa jildi jildaka, mimi uigusane ngozi yangu na ngozi yako. Fadaa lahu bilkhair, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwombea kheri. Haya ni katika mambo yenye kuonyesha adabu na uadilifu waliokuwa nao mtume, namna gani alivyokuwa akiamiliana na masahaba wake. Na hili alilifanya Sawad baada ya inqidai mubaraha, baada ya kumalizika ile mubaraha ya mwanzo, ili wale wakiwa walitoka kwa upande wa Uislamu watatu na wakapambana na makafiri watatu. Baada ya kumalizika hali ile, mtume akawa anapanga safu na kuwashajihisha na kwambia: nyie kaeni hapa kwenye mishale, nyie kaeni huku, ukiondokawa na deni wale. Lazima kuwe na utaratibu katika vita. Ndio maana Allah akawasifu Waislamu wanavyopanga safu zao, annahum bunyanu marsus, na haya ameyataja katika Siratu An-Nabawiyya. Wallahu alam bisihhati. Kisha akazungumza ibtidau asrafati, masala haya na masala ya Talha al-Badr alayna, Allahu alam bisihhati, kinataja wanavyoni wasira katika كتب زاو طلع البدر علينا والبرية ذاتها غزوة بدر أما إلى هجرة كميون حيث قال ابتداء أسرى بدر فبوم بوليوة ماتيكا يبيت لبدر تليونا نتومي صلى الله عليه وسلم اللي وهو مقريش سليمي أكاوى تيكا سليمي وأنا نوليوة وقاوى نتوبة كتكا قليب بدري كتكا قليك السيمة نوينجيني وقاوى ندوش وكتكا مصاري أزاو زيري سيوم ونزقوفة نا مجا كتكا من جزيات نتومي وقاتي والقواسيني موانزا كتكا بيتا ببدري وابو كتكا ما بدري إلي أكاوى نوينشا مصحابة hapa atanguka mtu fulani kuuliwa pale atanguka fulani pale Abu Jahal pale Utba pale kadha na kadha na ikawa sehemu walizouliwa zilizizi. Kwa hiyo baada ya hapo tumeporejea katika mji wa Madina ikawa kuna kadhia ya wale mateka waliopatikana katika vita vya Badr. Anasema rahimahullahu ta'ala ibtida'u asrafati استشار الرسول أصحابه فيما يفعل بأسرى بدر ثم أليوتاك وشاول مصابواك كتك كيل يتجوتاك كفانا ومتيك وبدر فأشار عليه عمر بقتله. عمر أكاشري قوليوا عمر أكاشري قوليوا ثم يمن مكالي أكام يا رسول الله كلا مولى أنت جماعك وقريب أمور أنت عباس عمياك أنت حمزة أمور نمير في لقياك وقريب أمور كلا مولى كان مسجيا ويوم لقزاك وقريب ولي أنت هو أمور إذا فتكونك فتنة يا هوا ما دوي الله قوي عمر أكاشريا قولي ووت وأشار عليه أبو بكر أن يبقيه نبو أبو بكر أكم وشريا متوم أو بكيش ويأخذ منهم الفداء أشكوه فواه هين فدية أشكوه فواه فدية أبيل يكون 4000 ألف موجة ألف نن قال نسمع ويأخذ منهم الفداء ليكون قوة للمسلمين على المشركين إلي إباتي هو nguvu ipatikane hiyo fidaa huwa ni nguvu kwa Uislamu dhidi ya washirikina. Uislamu haina nguvu kwa kushachukua mali kwa wao. Fawafaka rasula rayu Abu Bakar raya Abu Bakar ikawafikiana na mtume, kwa maana mtume rai yake aliyoitoa ikawafikiana na rai ya Abu Bakar. Wa amara an la yuflita ahadan illa bilfidaa, na akaamrisha asichomoke asichomoke asitoke iflati manake toka kwa kuachiwa yoyote isipokuwa kwa kutoa fidia. Wa kana min 4000 ila 1000 dirham, ilikuwa kuanzia 4000 mpaka dirham 1000. Amma alfuqara, ama wale mafukara, waman yufsinu alqira'ata walkitaba, yule ambaye mwenye uwezo wa kusoma na kuandika. Aqtahu rasulu 10 min sibiani almadina, thumma anamkabidhi, anampa watoto 10 katika watoto wa Madina. Liyuallimahum, ili apate kuwafunza kuandika na kusoma. Kana dhalika fidauhu, inakuwa hiyo ndiyo kigomboleo chake. Jambo la al-asra, mtume aliwataka shauri nani masahaba ridwanullahi alayhi, aliwataka ushauri na ushauri wa Umar kama tulivyotaja, ilikuwa ni kuwamkinisha ndugu wa wauwe ndugu zao. Umar alimtaka mtume akamwambia Rasulullah, tumakin Hamza min al-Abbas, mpe Hamza muwe ndugu yake Abbas ambao wote ni ammi zao. Wa Aliya min akhihi عقيل علي بدقياك ودم عقيل في أموه لنمنا كما هيك. فقى فهم أن ليس في قلوبنا مودة للمشركين، kwamba sisi hatuna mapenzi tena na washirikina. Na rai hii ya Umar ndio rai aliyoiona Sa'd ibn Mu'ad na Abdullah ibn Rawaha, lakini Abu Bakar yeye akaona kinyume cha hivyo, akamwambia hawa ni watu wako na jamaa zako, na Allah amekupa ushindi na nusra juu yao, wabakishe na uchukue kwa wao fidia, wabakishe na uchukue kwa wao fidia. Zamani chini hapo kuna maelezo aliposema fawafaqa ar-rasul ra'ya Abi Bakr, akasema wafaqa ala ra'yi Abi Bakr ba'da an madaha ra'ya as-salih as-sahabiyyin as-sahabiyyin as-sahibayn, anasema rai yake iliwafikiana na rai ya Abu Bakr baada ya kuwasifu rai zote za marafiki wawili hawa Abu Bakr na Umar, wote akawasifu. Faqala, akamwambia inna mathalaka ya Aba Bakri mithlu Ibrahim, mfano wako wewe Abu Bakri mfano Ibrahim katika nini? Upole. Faman tabi'ani fa innahu minni waman asani, akasema fa innaka ghafurur rahim, nini ma innaka ghafurur rahim, tusamehe. Kwa hiyo pole, akaombea samaha wale ambao watakuwa maasi Allah azza wa jalla. Kwa hiyo Mtume akamfananisha Abu Bakr na Ibrahim. Wa inna mithlaka mithlaka ya Umar mithlu Nuh qala rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara, usiache katika mgongo huu wa ardhi nyumba yoyote ya kafiri, wote waharikize wamalize. Kawa maombi ya Nuh alayhi salatu wassalam kuangamizwa wote waliobakia ardhi. Kisha aliposema wa amara an la yuflita ahadun, kaamrisha kwamba sichomoke yoyote, anasema wa kana min al-asra Wahab ibn Umair. Wahab ibn Umair alikuwa katika hawa, katika hawa mateka sahaba anaitwa Wahab ibn Umair. Kana waliduhu min ashaddi nnasi adawatan liqasr, alikuwa baba yake ni katika watu wenye uadui mkubwa na mtu, na watu wanakuwa wanachuki wamezibeba katika nafsi zao. Kwa hiyo ni katika watu wenye uadui mkubwa na Mtume. Falamma usira waladuhu, alipotekwa mtoto wake, ittafaqa sirran ma'a Safwan, alikubaliana kwa siri mno na Safwan. Walikaa katika mji wa Makka, wakawa na wanaambizana namna gani ya kwenda kumuua Mtume. Lakini huyu Umair anamwambia mimi naogopa, sina mtu wa kunisimamia, mali yangu itapouawa kwa masahaba wa Muhammad. Kwa hiyo Safwani akalibeba jukumu, ikawa amekubaliana watu wawili kwa siri, aende pale ajidhihirishe katika sura fulani, alafu amuue mtu. Kwa hiyo ala an yusafira ila Almadina, asafiri katika mji wa Madina, wayakfud Rasul, namuue mtu. Manake hapa atamua kimapambano, hapa atamua kwa hadana hii. Falamma qadima al-Madina, zama alipowasili katika mji wa Madina, ra'ahu Umar ibn al-Khattab fa akhbara Rasul, Umar alimuona. Umar akampa habari nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fatalaba, Mtume akamtaka, akamwomba mwiti, wajia bihi akaletwa. Walamma dakhala, alipoingia akawaambia an'imu sabahan, mpeni nemesheni, mpeni kitu ambacho ni kizuri cha asubuhi. Faqala lahu ar-rasul, yule bwana akasema an'imu sabahan, yani kama ni katika maamkizi yake, an'imu sabahan, maamkizi yake. Faqala lahu ar-rasul, Mtume akamwambia qad adbalana Allah tahiyatan khayran min tahiyati, Allah ametubadilishia maamkizi yaliyokuwa bora kuliko maamkizi yako, ametubadilishia sisi maamkizi yaliyokuwa bora kuliko maamkizi yako. Hiya salam, thumma sa'alahu an sabab maji'ihi, kisha akamuuliza sababu ya kuja kwake. Faqala, akamwambia ma ji'tu illa li ajli ibni, mimi sikuja isipokuwa kwa ajili ya mtoto wangu. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akamwambia kalla, maanake muongo, hapana, bal ittafaqta anta wa Safwan ala kadha wa kadha, bali ulikubaliana wewe na Safwan juu ya jambo kadha. Aslama Umar, pale pale akasilimu kufaidi, kwa sababu hakuwa pamoja na Safwan mtu mwingine yoyote atakisikia. Anashangaa, hakuna labda sisi kamera kipindi hicho au simu ikawa labda akakumbuka ile sehemu iliokaa, hapana kamera pale, hakuna. Mtume zaletwa wahi, akajua huyu ni mtume wa Allah. Waqala, akasema kunna nukadhibuka bima tati bihi, sisi tulikuwa tukikukadhibisha kwa yale ambayo unakuja nayo. Walakin hadha amru lam yattali alayhi ahadu illa ana wa Safwan, lakini hili ni jambo ambalo hakuona, hakuliona yoyote isipokuwa mimi na Safwan. Walikubaliana ukiuawa wewe nitakusimamia familia yako na jambo lako. Faqala rasul li ashabihi faqihu akhakum, Mtume akawaambia masahaba wake ulisheni hii ndugu yenu, waqra'u alayhi alquran, na somesheni Qur'an, wa atliqu asirahu, na wakafanyaje? Na akamwambia mwacheni huru cheka wake. Huyu ni mmoja katika watu ambao wamekamatwa, watoto wa Umayr Umayr ambaye mwanawe alikuwa ni Wahab ibni Umayr, na wengi katika watu wamekamatwa, hata Suhail ibn Amr yule aliyefunga mkataba wa Hudaybia alikuwa pia katika watu waliokamatwa, na huyo alikuwa ni katika khutaba wa Quraysh, mtu ambaye akizungumza ana fasaha na ana uhodari. Suhail ibn Amr alikamatwa, Mtume akamwambia Rasulullah, Umar, haya mambo alikuwa akifanya Umar. Umar anamwambia Rasulullah, huyu tumuue, ana kuudhi, ana kutusi, anasema mengi dhidi yako, tumuue. Kawa wameshikilia vile vile kwamba tuwache hawa. Kadhalika katika watu ambao walikuwa ni mateka, alikuwepo mkwe wa Mtume, mkwe wa Mtume Abu al-As ibn al-Rabi, ambaye alikuwa ni zauj Zainaba, alikuwa ni zauju Zainaba binti Rasul, na alikuwa Zainab anataka amgomboe mumewe. Kwa hiyo alikuwa na kilada kidani alichopewa na mama yake Khadija, ambacho Mtume anakikumbuka, akatoa kile akaenda kufikisha katika mji wa Madina ili agombolewe mumewe. Mtume alipokiona kile akakijua kwamba hichi kilikuwa ni cha Khadija radhiallahu anha, akahukumu kumwachia huyu Abu al-As, lakini Mtume akabaki na binti yake, Mtume akumrejesha binti yake kwa kafiri mpaka alipokuja kuslimu, baadaye akamrejesha tena kwa nani? Kwa mumewe. Kadhalika akamrejesha kwa mumewe. Kadhalika katika watu ambao walikuwa wamekamatwa pia Al-Walid ibn al-Walid, Al-Walid ibn al-Walid ambaye aligombolewa na kaka zake Khalid ibn al-Walid na Hisham ibn al-Walid, lakini alipogombolewa tu na aliporejea katika mji wa Makka, Al-Walid ibn al-Walid akaslimu. Al-Walid ibn al-Walid kaslimu. Akaulizwa, sasa mbona umeslimu sasa hivi, kuslimu kabla ya kugombolewa? Akasema, mimi nimeogopa watu kuhesabu Uislamu wangu kwamba ni hofu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kile ambacho nilichokuwa niko nacho katika hali ya chekwa. Na alipotaka kufanya hijra, ndugu zake wawili wakamzuia, lakini baadaye alikuja kuondoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umratul qadha, katika umratul qadha. Almuhimu, wengi katika masahaba ambao walikuja kuslimu na wengineo walikuwepo katika wale watekwa, waliotekwa katika kipindi hicho, katika kipindi hicho. Na miongoni pia mateka alikuwa Abu Aziz ibn Umayr, ambaye ni ndugu yake Mus'ab ibn Umayr. Alipita ndugu yake akamwona katika mateka na alikuwa ni mtu ambaye wanapendana kabla ya hapo, lakini baadaye mama yake akapeleka fidaa, akawa katika wale ambao waliogombolewa, katika wale ambao wao. Anasema, amma alfuqara faman yuhsinu qira'ata alkitaba, namaliza chini sikumaliza. حسما بعد الرجوع إلى المدينة حصل خلاف بين بعض المسلمين في قسمة الغنائم نبادة قرية قسمة المدينة فقط كزية خلاف بين وإسلام قسمة قرية قويرة أنزل الله قطعا للنزاع والخلاف الله قدربش وقكاتع إلى الخلاف نمزوز أولي أول سورة الأنفال منذ سورة الأنفال يسألون عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ونقول ذاتي غويرا فسوى مين يا الله نمتمواك إن الله نبتنيني نيكونيه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن الله نمتمواك يكونيني مؤمني فتآلفت القلوب زكاة شكان نيويوتينا بعد أن كادت تفترق بعد قوة زمكاربية وفركيانا وتركوا أمر الغنائم للرسول وقليتها جنب الغويرة فامتومي يقسمها كيف شاء كما حكم القرآن تومي إياوي غويرهي كما نجزاك كما إليه تقوم القرآن كيش نسيم أما الكبراء فمن يحسن القراءة ولأنبائي من يويز وصوم والكتابة نا وهيك أعطاه الرسول عشرة سبيان تومي لنفا وتتقومي كتكا سبيان المدينة ليعلمهم إلي أفتق وفنزة وكان ذلك فداؤه إنك وحكونكم ونفو وغلوا أو يدو فدايات لكن سيقتال يقع عتاب كتكهي الفداء يي بعد وقتنك تقوشوه وكتكو ري أبو بكر رياتك وحكينا ري أبو بكر قرآن لسماء الله لسماء يكسنا قضيه إلكو كمليك هي الفداء الله قتلب شآية كان عتاب ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم هاي قباسة قمتون كون متكا فكا أوي أمن يثنيش نانبوه كتك دنيا كتك أرض نتاك قتل دنيا الله نتاك آخرة والله عزيز حكيم ويو الله لمكتازا متنواكي ujikea mateka kabla al-ithqal katika kuwa wale ambao wenye kuizuia njia Allah azza wa jalla na ikawa jambo hili pia limewapa maelekezo baadhi ya wale waislamu walikuwa wakitakamani kwa ile fidia tu ambayo walikuwa wakiitaka na rai kana fikana rai Umar rai kana fikana na rai Umar na mara nyingi Umar anaambiwa ni muwafiku ni rai kwa kuwa rai zake zinawafikiana na Qur'an katika yale ambayo anayesema au yale ambayo alikuwa akiyataka. Kwa hiyo ikawa mtume ameteremka aya juu ya kueleza kwamba bado hakustahiki kuwa na mateka, kwa maana rai ya Umar ilikuwa ina nguvu zaidi katika jambo hili. Almuhimu, vita vya Badri ilikuwa Waislamu ni wachache, lakini walishinda tena ushindi ulikuwa mkubwa, na hii ni kwa nusra ya Allah, fi'atun tuqatil fi sabilillah wa ukhra kafira. Kwa hiyo kundi hili dogo lilishinda ushindi mkubwa kwa kuwa lilisimama katika dini ya Allah likipambana kwa ajili ya kuihami dini hiyo na kulinyanyua neno lake, na Allah akawapa ushindi wao. Na baada ya hapo ikaja vita vidogo vidogo vingine kama tutaviona غزوة قينقاع نباذية مسألة يلفان كتك ميتهي تحويل القبلة كذلك صوم رمضان ورمضان قرمشة وقافين كتك وكهو ينفان هاي الضيو يلي يتكيا كتك ميتهي يفيرون إن شاء الله كتك درس نزفولي. لكن فيا كتك وكهو الكفة تتركك وطوم رقيا alikufa katika mwaka huu, mwaka wa pili, na baadaye mtume akamwozesha Ummu Kulthum, huyu huyu mumewe Ruqayya bint Uthman radiyallahu anhu. Ndio maana Uthman hakushiriki vita vya Badri, kwa sababu wakati vita vya Badri vinatokezea ilikuwa Ruqayya ni mgonjwa, ilikuwa ni Ruqayya mgonjwa, kwa hiyo akawa anamuuguza, akawa anamuuguza na ndio maana hakufatilizi, bali yeye ana ujira wa kushiriki katika vita vya Badri, kwa sababu hakuna kilichofanya kutoshiriki isipokuwa ni maradhi ambayo yalikuwa kumuguza nani mke wake, akawa mtume aliporejea tu ikawa amefariki, aliporejea katika mji wa Madina ikawa amefariki.